Япшыку бонарэш. Шхагъусэту пшижыным яхьлагъ. Иисус агущэхэр къызеӀухэм ыуж, Галилей хэкум икӀи Иудей хэку Иордан псыхъом ядырабгъ щыӀэм кӀуагъэ. ЦӀыф купышхохэр ыуж итхэу кӀуагъэх, ахэм ясымаджэхэр ячӀыпӀэм щигъэхъужьагъ. Джащыгъэм фарисей заулэ Иисус къыбгъодахьэхи, хэгъэкъоным пае къеупчӀагъ. Сыд фэдэ шъхьаусыгъом къыхэкӀыкӀэ лӀым ишъу зытӀупщыжьыныр хабзэкӀэ хъущта? Тхьау щыӀэр зэкӀэ къэзыгъэхъом ублапӀэм дэжь цӀыфхэр хъулъфыгъэрэ бзылъфыгъэрэ къэгъэхъугъэхэ Ӏоу, тхьэм игущыӀэ тхыгъэхэм арытхэм щыяджагъэба? ПэгъокӀэ тыжьыгъ Иисус. АшхэхэкӀэ лӀыр ятэ янэхэм ахэкӀынышъ, ишъу зыгъусэ фэхъунышъ, итӀур зыпхъы хъущтыхэ Ӏоу, тхьэм зэриӀуагъэм щыяджагъэба? Арышъ ахэр зыпхъых нахь пкъитӀу хъужьхэрэп. Арышъ Атӏо тхьэм гъусэ зэфишӀыгъэхэр цӀыфым зэгуигъэкӀыжьы хъущтэп. Адэ зылӀы горэм зэритӀупщыжьрэ тхылъ ишъу зритымэ шъу зэритӀупщыжьы хъущт ыӀуи Пегъэмбар Мусэ сыд пае унашъо къышӀыгъа? КъыраӀуагъ фарисейхэм Иисус. Шъугурхъагъэ пае шъуишъузхэр шъутӀупщыжьынхэу Пегъэмбар Мусэ фит шъуишӀыгъ, ариӀожьыгъ Иисус. Ау блапӀэм дэжь арэущтэу щытыгъэп. Ау сэ шъосэӀо, ишъуз зинэ ымышӀагъэу хэтми зытӀупщыжьэу Нэмыкӏ бзылъфыгъэ къэзыщэжьрэм зинэ ышӀагъэу мэхъу. Ащ фэдэу хэтми лӀы горэм ытӀупщыжьыгъэ шъуз къэзыщэжьрэм зинэ ышӀагъэу мэхъу. Лӏымрэ шъузымрэ зэрэзэфыщытыр арэу щытымэ, ащыгъэм къамышэныр нахьышӀу аӀуи игъогу рыкӀохэрэмэ Иисус къыраӀуагъ. Сэ къэсӀуагъэр хэти ыштэн лъэкӀыщтэп, ариӀожьыгъ Иисус. Ар зыштэн зылъэкӀыхэрэр тхьэм лъэкӀыныгъэ къызэритыгъэхэр арыныӀэп. Сыда пӀэмэ цӀыфхэм ащыщхэу зыкуп Янымэ къызэралъфу къашхэни дэкӀуэн ямылъэкӀынэу къэхъухэшъ къашхэни дэкӀуэн ялъэкӀырэп. НэмыкӀхэми къашхэн амылъэкӀынэу цӀыфхэм ашӀыгъэх. ЕтӀанэ нэмыкӀхэми тхьэу уашъом щыӀэм итетыгъошхо ӀэчӀэгъу чӀэтынхэм пае ежьхэм къашхэни дэкӀуэни адэрэп. Ар зыштэн зылъэкӀырэм ерэштэ. Иисусрэ сабыйхэмрэ. Джащыгъэм цӀыфхэм сабыйхэр Иисус къыфащагъэх, тхьэм нэшӀу къащифэным пае. Иисус ыӀэхэр атрилъхьанхэуи тхьэм афэлъэӀунэуи. Ау Иисус игъогу рыкӀохэрэм афэдагъэп. Ау Иисус къыӀуагъ. Сабыйхэр мо садэжь къэрэкӀох зи яшъумыӀоу, сыда пӀэмэ ащ фэдэхэр тхьэу уашъом щыӀэм итетыгъошхо ыӀэчӀэгъу чӀэтых. ЕтӀанэ Иисус ыӀэхэр ахэм атрилъхьагъэх, ащ ныожым ӀэчӀыпӀэм икӀыжьыгъ. Чэлэбаир. ЗылӀы горэ Иисус къыбгъодахьи къыӀуагъ. ДинэгъэсакӀу. МыкӀуэдыжьын щыӀэныгъэ згъуэтыным пае сыд дэгъуэ цӀэщтыр? ДэгъупчӀэ сыд пае къысэупчӀра? РиӀуэжьыгъ Иисус алӀым. Тхьэм нэмыкӀ дэгъу зищӀэп. МыкӀуэдыжьын щыӀэныгъэ бгъуэтынэу фаемэ, тхьэми унашъохэр гъэцакӀэх. Сыд унашъоха? КъыриӀуэжьыгъ адрэм Иисус. ЦӀыф умыукӀы. Зинэ умышӀэ, умытыгъ. НэмыкӀ цӀыфхэм пцӀа темылъхь. Уятэрэ уянэрэ тэтэныгъэ афэшӀ. Уэпшъхьэ шӀу зэрэплъэгъурэм фэдэу игъунэгъури шӀулъэгъу. КъыӀуэжьыгъ Иисус. СичӀэлэу къыщегъэжьагъэу ахэр зэкӀэ сэгъэцакӀэх, къыриӀожьыгъ кӀалэм Иисус. Сыда джыри сищыкӀагъэр? Зишыпхъагъэ щыкӀагъэ зимыӀэ цӀыф ихъугъэу ухъунэу фаемэ? Къуи, уи мылъку щэжьи, ахъщэр тхьамкӀэхэм ят, риӀуэжьыгъ Иисус. Джащыгъэм мылъхушхо уашъом щыуиӀэ хъущт. ЕтӀанэ къакӀуи сауэжь къырыкӀу. КӀалэм ар зызэхехым ыгу къеуэ ӀукӀыжьыгъ. Сыда пӀомэ мылъкушхо иӀагъэти ары. Шыпкъэр шъосэӀо. Тхьэу уашъом щыӀэм итетыгъошхо ӀэчӀэгъу чӀэхьаныр баемкӀэ къин, ариӀуагъ Иисус игъогу рыкӀохэрэм. Джыри шъосэӀо, баер тхьэм итетыгъошхо ӀэчӀэгъу чӀэхьаным нахьи махъшэр мэстаным икӀыныр нахь ӀэшӀэх. Иисус къыӀуагъэр игъогу рыкӀохэрэм зызэхахым ар лъэшэу агъэшӀагъэу къеупчӀагъэх. Арэущтэу щытымэ ежьым зимыгъэкӀодэу хэта зыкъэзгъэнэжьын зылъэкӀыщтыр? Иисус ахэмэ яплъи ариӀуагъ. ЦӀыфхэм ежьхэм замыгъэкӀодэу зыкъагъэнэжьын алъэкӀырэп, ау тхьэм ӀэмылъэкӀын Ӏоф зищыӀэп. Мо къэдаӀолъ, тэти Ӏэгъэпстэури къэдгъани уауэужь тыкъырыкӀуагъ, къыриӀуагъ Петрэ Иисус. Сыда щыгъын ӀэхьэшӀутэ къэдгъуэтыщтыр? Шыпкъэр шъосэӀо, ариӀуагъ Иисус. Адрэ дунаим цӀыф лъэпкъым мыкъо щытхъушхо иӀоу итӀысыпӀэ лъапӀэ зытетӀысхьэкӀэ, шъосэуж къырыкӀуагъэхэр тӀысыпӀэ лъапӀэ пшӀыкӀутӀум шъуатетӀысхьаныщ. Мысэхэмрэ хыехэмрэ зэхэшъузыхэзэ Израилэ иунагъо лъэпкъ пшӀыкӀутӀумэ хьэкумати пшӀыхьащт. Хат шишми ези унахар, ези шхар, ези шапхухар, ези ата, ези ана, ези бинхар, ези кухар сашпая казаганагам фадиссо кватышт, мукадыжин шанагы ахасо кассышт. Ауа апа итхам ашишхо бэхар ауаж кинештых, ауаж итхари апо хуштых.